دا جنت کی بدی یو عمل دے انسان جنت تزی دی پدی کلکتی چکو دے منخفلی قبلیتا مخگو منگ جنتیانی عیسائیان وی منخفلی قبلیتا مخگو منگ جنتیانیو نفس پدی مخگو دے قبلی بانی موتا امت نحسیدی ولی منگ بانی صرف دا زمد آرائی دی چی قبلیتا رفتا مخگا دا هم زمد آرو کی زمن دی خود دین علاوہ نور حقوق خمشتا گنا نا اللہوی نفس پدی یو دکی بانی تخلاسے گنا دا بانی چی کمی زمد آرائی دی اغٹوری بگورا کئے حل بطا دین اخلاسے گنا اوز داگی دا پارا اللہ یو معیار بیانی یو شے بیانی چی دغا سیزونا کم انسان کشتا بس دا انسان دا خوشحالی کی دا جنتی دی او کدا سیزونا پکی نوی نبیان خامقا یرو کی چی اصنا اللہ تبارک و تعالی مالا سزاگان راکی ولیکن البرہ لیکن صاحب دا نیکی نیکی کون کے سڑے سوک دے من یعنی حاغ نیکی چی دا سبب دا پار دا داخلی دو دا جنت دا دغا انسان دی دغا نیکی کم نیکی اول در تخبرہ اصلاح دا عقیدی بیانی چا عقیدہ دیو انسان صحیح ہوئی من خاوند دینے کئی یعنی داخلی دون کی جنت کا من حقا سوکتے آمن باللہ جدد ایمان با اللہ باندے دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا ذات و پا صفات و ددی صحیح نظری ہوئی چا اللہ تبارک و تعالیٰ یو دے یک یو دے دسر پا ذات و پا صفات و کی سوک شریک نشتا دقا اللہ زما خالق دے دے زما مالک دے دے زما رازق دے دا سمرا صفات چلی پا دے دور صفات دے دقا انسان صحیح دانا دے چی نفس خدای ونی ورسر شریکان دا اندوان خون خدای انمانی دقا دے کیا وناس دے گندب کے وی خدای با دے خکی وی کنوی نقان آغای خدا منی خو ورسر دا اللہ دے یواری آکی دا نبری آغای زان سر بطان و نظام ہم جوڑ کرے دے ندل تا مانا دادی چی دے ایمانوی پا اللہ پا دا سشان سرا چی اللہ تبارک و تعالی یو دے او یکی یو دے دسر پا ذات و پا صفات کے بل شریک نشتا دا دلنبائی پوڑای دا آتی دے دا قدا نظریہ دی سیوی نمک کے بیم نمبر والیوم الاخرے اور دارنگی دے ایمانوی پا رز دا آخر باندے عقیدہ داوی چی دے جون نرس دیو بلم رز برازی اگیتا من دے قیامت رزوائیو او دا حاق قیامت پر رز باندی با دے طول مخلوق پیشیوی اللہ دا اور اللہ تبارک و تعالی با دے انسانانو دا اعمال و جائزات دے امتحان دا طول سیزونا با مخیتشی چلکا تاکم اعمال کردی دی خلق و تباغق کارکی او دا غی مطابق بسکی فیصلہ بگی عقیدہ داری والملائکہ تردارنگی دے ایمانوی پا ملائکو باندی ملائکو باندی دا سی ایمانوی چی دا نورانی مخلوق تے اللہ تبارک و تعالی دا نور نا پیدا کردی دی اور دا ملائک دا سی دی چی دا اللہ دا حکم نا خلاف قطعا دے سکار نکی چی حکم دا اللہ تبارک و تعالی وشی ام آغا کار نکی لا یعصون اللہ ما امرهم دا اللہ نا فرمانی نکی ویفعلون ما یؤمرون کئی حق کارون چکم حکم دوی تشوی وی نا عقیدہ بیداوی چی دا نورانی مخلوق دے اللہ تبارک و تعالی دا نور نا پیدا کری دی دا دی پا مزاج کی دا اللہ نا فرمانی نشتا دا اللہ تبارک و تعالی دا احکام و تابدار دی اور دا دی حیاتون سنگ دی بازو اللہ دو بازوگان مٹی ورکڑی دی چا تا سنور مٹی حاصلی دی چا تا شپک مٹی حاصلی دی وزر دو دوی مختلف دی دا دا نظریہ بی خواہ وجود دا ملائکو پا دی انداز منی سمر دی وما یعلم جنود ربک الا هو ما سوا دا اللہ نا بل چا تا مخلوق نشتا بل مخلوق تا پتا نشتا چی دا ملائکی سمر دی دا دی عدد اللہ تا معلوم دی والکتاب اور دارنگی دا دی ایمانی پا کتابونو باندی چا اللہ تبارک و تعالی دا آسمان نا دا مخلوق دا ہدایت دا پارا کتابونو را لے گلی دی سصحیفی دی رسالی دی وارو کتابونو سل او سغٹ کتابونو دی کتاب سلور دی نا مخلوق دا ہدایت دا پارا را لے گلی دی او آسمان نا چکم کتابونو را غلی دی زمون پا غیبا دی ایمان دے رد و بدر خو مخلوق کرد دی دیوانی زمون نظریه نشتا آسمان نا چکم انداز را غلی پا غی زمون ایمان والنبیین اور دارنگی دا دی ایمان وی پا انبیاء کرامو باندے بغیر دا چانا بغیر دا سفرق ساتنونا پا دے لحاظ سر چدا پیغمبر دے او دانا دے لکسنگ یہودیان حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت نمانی عیسیٰ علیہ السلام نبوت نمانی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری نمانی نا آپ علیہ عیسائیان پا ذکر را گلی دی نبا ایمانگا دا خبر بنی وی ایمان بیدا سی وی چکم کسان اللہ تبارک و تعالی دا نبوت یعنی دا نبوت تاج چی اللہ دا چا پا سرونو ایخی دے زمن پا غیبا دی ایمان دے دا در سلور خبر چی وشوی دی طویل کی گی اصلاح دا عقیدی دا دا اعتقاد بر دے او دا عقیدی نیکی دا عقیدی نیکیم دا غصر ندی چی ایمان پا اللہ باندی بی پا قیامت باندی بی وجود دا ملائکو باندی بی انبیاء کرام باندی بی آسمانی کتابونو باندی دا دی سڑی ایمان بی لکا سنگ چنورم دا سنو من بیہاری دا خصوصی کرسو اوس ورپسې دویم نمبر ذکر کوي د اخلاقو بر چا لکه هغه نیک اخلاق کم دي د اعمالو په حواله باندې چې حقوق العباد ورته مونږ وایو هلکه تا باندې د چا حق دی هغه حقوق دي ادا کړي دي د هغې بیان کوي ښه وعات المال ورکوي دی مال کم مال چې الله تبارک وتعالی دله ورکړی دی په زمانې د صحت او دروغوالي کې دا الله تبارک وتعالی په لار کې دی هغه مال خرچ کوي ښه حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې په داسې زمانہ کې ته صدقه وکې چې ته روغ رمټې او دارنګي بخیلی په دې معنا سره چې دا خو ډیره ژوندۍ دا کدا مال زور کم نو زماده ژوندۍ حالات پسی یعنی صدق دی را چې ستادی ته ضرورت دی یری کې په دې خبره باندې چې ما باندې په فقر او محتاجی راشي داسې موقع باندې دا الله تبارک وتعالی د رضا لپاره مال ورکول خپل ضرورت نشتا ضرورت پر رسو کې او الله لدا مال ورکې دا دې دویم نمبر مسره وا اعط المال ورکوي دا مال تصدق بالمال کوي على حبه سره ضرورت پلنا د دخل او تو ضرورت شتا نوجوان روغ رمټي او خداسي چې هغه بابا شو مرته نږدې شي بیا خدان له خبر را لیکن په زمانه د روغوالي د چا کې نوجوانه کې چې دا سړی صحت مند وي د دې ضرورت دی مال تدیر وي او بیا هم دا مال دې دا الله تعالی کور کوي نو دا چې سړی ویل شي چې زه سیما زده هغه نه کانو خلق نه ما او زما د پاره بدا ذریعہ ته نجات شي حقوق له بعد کې شروع وي انا حبه سره ضرورت ده چې دې په خپل ضرورت کې ضرورت مند نه چاته دې مال تا یا علا حبه ور کوي دا مال دا الله تعالی کې خو پمینا دا الله دا الله سره مینا دا حبه دې ضمانه یا د خپل دا مال خو ته ځکه ضرورت دی ورته او یا دې په مینا باندې ورته دا مال الله تبارک وتعالى لا کم مال چې انسان په مینا باندې نو ورته هغه به دا غنه نشي غوسته ښا سو زله دا مسله دې رشیدا چې په مینا باندې او شی څو تعالی نظر کوي نه په زور باندې د مجبورولو د وجنه هغه شی دا غنه واخلا دا ستار پر جایز نه دی بعضی کسانی په چندو کې یا په نورو مقاماتو کې دی او سړی زنه وی او دا غنه په زور باندې یو شی اخلي دا ګره خنه دی ښا اګه چې خپل ظلم سه اخلاص وي اګه ځان له مسله ده زبردستي بعضي مرګري بل را اشار کیږي د پیسې والی چې موږ سټو ځان له دلته جانداری کوو د حق منګلو خبره ځان له جوړو مجلس جوړو څه حلوا پخو څه دا کوو څه دا کوو او دا غزلني ګور یاد ساته تام ماخلې په داسې صورت کې ښا ځکه چې د ظلم کم مال نه اګه خپل دا غنه جایز نه دي بیا چې دا مال ور کوي چاله ور کوي ذویل قربا اول مسله دادا چې خپل رشتہ دارانو لره تا پر رشتہ دارانو کې کی کم کسان سری مستحق دی دیلی وا هغه مستحق د زکات دی صدقات او مستحق فارسو کې دی شي صدقه په خانم کېږي په غریب باندې کېږي په باچا باندې کېږي په فقیر باندې کېږي صدقات او نفلیو کې سم مثلا نشتا نو چې دې دا مال ور کوي نو چاله ور کوي ذویل قربا خپل رشتہ دارانو لرا ځکه حدیث کې راځي چې رشتہ دار لدی دا صدقات ورکړو نو تاسو الله تبارک وتعالی ډبل ثواب درکوي یو د هغه مال ثواب الله درکوي او بل د رشتې د پالو ثواب الله تبارک وتعالی تعالی درکوي دا اول نمبر کوته د دوی دا چې دوی سره به څو کې همدردی به ورسره کوي نن مونږ کې دا څه پد نشتا خپل رشتہ دارانو کې به غربا وي فقرا به وي لیکن نه نه هغه له نه ورکو نه لکه دې پورې دانشته چې دا پښتون دی که غیر پښتون دی خو چې هغه سړی ضرورت مند دی هغه باندې ستاسو صدقه کیږي صدقه خیراتي سیزونه او زکات کې به ګوري چې دې ستانه جدا دی تا سره څه شراکت مراکت خو نشته چرته ستا په دین نه مي چې چېره زامنو کې دی یا پلار نیکو دی لین کې نه وي نو بیا هغه د هم صدا ورکولی شي ښه زکات هم دغه مسله تفصیل مخکې بیان شوی دی دویم نمبر پسې ولیطامه یتیمانانو ظاهري سهارا الله تبارک وتعالی غوښتي ظاهري سهارا د پلان دی انسان لپاره هغه ته الله تبارک وتعالی واپس نو دوی قابل دی چې دوی سره شفقت وشي او په دوی رحم وشي نو ته په دې موقع باندې د مال داسې ماشومانو ته ورکا چې د هغوی نه سهارا وي پسې ده والمساکین اور دارنگ غریبانان مساکین نہ مراد غریبانان دی چې کوم کسان غریبانان دی اور تا ته معلوم دی دا غی ظاهر حال نہ تا ته پته لګی چې دا سړی غریب دی اغی ظاهر حال دا دی وی بس هغه کسان سره خپل تعلق د مال دا تا د زکات په شکل کې او تر صدقات په شکل کې ورنہ سبیل اور دارنگ مل منو باندې عبد الله بن عباس سے وی دی سبیل نہ مراد مل منو دی کا کمل مانو دی راغ لکنا مل منو باندې هم صدا خرڅ کو دا مال دی لګوا ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کوم یو انسان ایمان په الله پر رضا ظاهر دی فل یکرم ذیفه دې د خپل ملما احترام کوي څومره چې دغه کې دې شي د خپل ملما دې احترام کوي یو ورځ ملما دې درې ورځې پوری اجازه ته په غلوره مرګ ورته وایي ځا اته د تکوتی بالا ته ځل وایي درې ورځې پوری بای هغه حق پتا باندې شتا نو ورته سبیل نه مراد رسول عبد الله بن عباس دې وایي مراد ته نزل تا کا مسافر دا دوسو دا ملمانو دي اور عام مفسرین وی چې ابن سبیل نه مراد مسافر دي یو سړی د تل تراغ ضرورت مند دی گو چې خپل علاقه کې ده هغه خپل کلی کې ده هغه ارث دیر تیر دي خو په دې موقع باندې هغه سړی ضرورت مند دی مستحق دې خبرې دې استعمال ته ورو مستحق دې خبرې دې یا کوم کسان چې هغه د مالدار او اولاد وي خو په مدرسو کې وي مدرسو کې یاد ساته نشامی هم لیکلی دی دا بدایس بنائی هم لیکلی دی اور دارنگ فتاوہ دارنم دیوبند هم لیکلی دی اقی بانی دا مال کو پڑھ لیشی گوچ دا مالدار و اولاد کو مدرسہ کی دی فل زانون ہے دا چار پارا دا تحصیل دا علم دا پارا وقت کری دی نبی آپ اپکی دا کسا نا پیچ دا دا مالدار زیر چپ دارنم کی شکل برابر والسائلین اور دارنگ غفتن کی غفتن کی مانا صدا یو سرے ضرورت من دے باڑ گو رہے بلا ضرورت سوال گو رہے دا دیر ناجائز دے خواہ کله کوم څه سړی ضرورت نه وی او هغه سوال نه کوي په دې باندې الله تبارک وتعالى ډیر زیات خفقيږي حدیث شریف کې راځي چې یو انسان په ځان باندې سوال یو دروازه کولوږي چې هر ما سره اندازو پیدا زمو ضرورت ته نو الله تبارک وتعالى د اویاو ضرورتونو دروازې په دغه باندې کولوږي دې بیا اویا بیا باندې یو نشي بندولې نو اویا دروازې به په الله کولوږي دا خبره خنه ده چې ستاسو ضرورت دومره نشتا سوال مکو ها چې کله ډیر زیات ضرورت منشي نو بیا اظهار د خپل ضرورتو کا چاہتا چې بھئی ما ته دا ضرورت ته اور ما سره په دې موقع باندې تاسو تعاون وکړئ او پام کوئ جماعت کې دا اعلان مو کوي او جماعت کې ګوره دا اعلان خنه دی جماعت د سوالونو ځای نه دی چې او تن پاسي او دغه ځای کې وایي چې ها ها زما دا سو زما هغه سي لاش باردري کې چرتا اور خلکو ته خپل ضرورت مخکې کا او جماعت کې سوالونو معلومه نشتا چې دا چې خلک سوالونه کوي چې دا عام راشه او دلته کې دا خبره کوي کا یاد ساته احادیث ګرا دي جماعت کې بدای کیږي باردري دا چې کتابه پر من غدا ده وی پکې اوجاړي پکې اوجاړي لکه ته مخلوق ته جاړي خدای ته اوجاړه کنه تراله دلته ری نه کای ستاره بدی سومره درګي ستاد یې وی رضی ضرورت دی پورو پولی شي ستاد یې وی میاشتې ضرورت دی پورو پولی شي ستا سومره ضرورت یا د خدای د خزانو نه پوره کیږي رہی رہی دلته نه په کار چې بس یو تن بوندري کې ادا کیږي به شروع کې کا وها چې کوم ضرورت مند علامات نه معلومیږي بل ته دی وی ته پیژنې نه پدا څه موقع باندې بیا هغه سره تعاون کوو وفر رقاب اور دارنگے پا آزادونو دچا کے دے انسانانو کے مقی دا مسلو چھ مرایانو گنا نامرایانو کربا مولا دا خبرو پر چھتا مالا دوزر روپے راکا لا شو گورا زمار طرف نتا آزادے ناقا پا دوزر روپے چھر تا گوری غلام بستور کر تاون پاو دے زکاة پا شکل دے پر صدقات پا شکل چھ دے زان دا گا بند غلامین آزاد کی دوے ممانا وفر رقاب اور دارنگے سری ورکول دا پیسو پا حق بچا کے دا آزاد اولو دا قیدیان دا مسلمانانو کی مسلمانانو قیدیان چرتا بن شوی دی نبیا دا حقا قیدیانو دا آزاد اولو دا پارا اغسر تاونو کا جرہ قیدی آزاد شی اور درین نمبر وفر رقاب مقروض سڑے یو سڑے قرض سوی قرضونو پا مخا باندے اغسر رے اغد قرضونو ادائیگی نشی کولے نا اللہ تبارک و تعالیوی چی تبا علا دی جنت مستحق اگرزی چلا چی تدا قرضدار چی لیکن دا قرضونو نخلاص کے سمرا پیسی دی پی آقا پیسی ورکا چی دا سڑے دا قرضون نخلاصی درے مانی شدر پر رقاب مرایانو آزاد اولو دا پارا پیسی ورکول یو نمبر قیدیان دا مسلمانانو چی دا کافرانو پا پنج کراغلی دا غید اخلاصولو دا پارا پیسی ورکول یا مقروض قرضدار سڑے چی آقا قرضون اخبر اخلاصول نشی دا آقا قرضون اخلاصول دا دری والا چی دی کنا لکا سنگ چی مخ کے بیان سل دا آقا اسباب دا چاہدی دا نجات دا انسان دی نجات دا انسان پا دی سیزن سر را دی دا حقوق لبادی اس حقوق اللہ بیان خواہ چو حقوق اللہ کی برس دے واقام صلاتا پابندے سرموز کئی دا حقوق اللہ دی دا اللہ پتابانے حق دے چو سنگ طریقہ دا دائے گئے دے چارہ دا مانزدہ حق طریقے سرموز ادا کا وعات زکاة ورکوی زکاة ہونا زکاة ورکوی یو حصہ پتابانے لازم ہوئی آقا حصہ دے دا اللہ تبارک و تعالیٰ پلات کے مستحقین طور کئی والموفون بعہدہم پورا کون کی دا معاہد و خلو پلا وعدہ چی تاس چا تر وعدہ کڑی دا نو دا سڑے پورا کون کی دا دا وعدی وی نو دا دری صفات چی اس بیان شل دام ذریعہ دا پار دا نجات و جنت دا دلل دا پار دی پا وقت معاہدی کی جد دا نیت وی چی اللہ تبارک و تعالیٰ دے ماں سر مددو کی چی دا لوز و دا عہد و دا وعدی دا سر پورا کن نو کبیا پورا نشی دا سعوزر دا وجنا نو ہم دا انسان گنانگار ندے بلکہ اللہ اجر ور گئی لیکن ہم وقت وعدی کی چی دے ہوئی جلکا وعدہ در کرکم بستر کو مردو جاگی کی دے وام وعدہ کو مغلقی دائی چی کرکم لات کے ملوی بچے ورکا دے دے لو گئی اغتا دے سو ہوکا نقصان دے زان دوکا بیڑا دے زان لگر ککلا دے جہنم زان مستحق کر دے اذا عاهدوا کل شدی معاهده ہوگی والصابرین اور بلحق کسان چه صبر کو ان کی فل بعصائے پسخت ہوگی والذرائے پبی مارو کی پسخت فکر کی پلوگا کی پقحت کی پتنگئی کی پدی کیم دی صبر کو ان کی دی والذرائے پبی مارائی کیم دی صبر کی دی بیمارے پر حالت کے صابرین و تفصیل مکتو تیر شوئے دی وحین البعث او پو وقت چاکت جہاد کی پو وقت جنگ کی عین میدان جنگ کیم دی صبر کو ان کی وی شکم حکم دیتا متوجی دی اگا احکام تر سرف دی اولائکا موصوف دی صفات جدا مخت سمر صفات بیان شوئے چدا ټول صفات په انسان کې وی الذين دا کسان دي صدقو چې دی رښتینی دي ایمان هم او اعمالهم خپل ایمان او خپل اعمال کې دا هغه کسان دي چې دی رښتینی دي دی ویل شي چې لکه زمونږ ایمان او زمونږ اعمال دي او کدا چې زنه پکې نو نفس په قبله ته مقبول پدې باندې کوله دا سره رښتینی په ایمان او په اعمال خپل کې نو اولائک اور دا کسان هم المتقون هم دوی ځان بچ کوون کی دي د محارم د الله تعالی نه کم څه چې الله حرام کړی دي دا به نه ځان بچ کی نو غرض داو چې په دې آیت کې داو کې دایته الله هغه احکام وکول چې دا احکام یو انسان عملی کی نو دا د نجات لپاره ذریعہ ده او دې به د جهنم نه الله تبارک وتعالى خلاص کی او يهوديان باندې رات څنګه راغې هغه دغه یو خبر راټینګ کړی و چې چونکه مونږه اهل قبله یو فخپل منځونو کې قبله طرف ته مخکوه نو دغه توجه زمون قبله طرف ته دا به زمون د خلاصي لپاره یو ذریعہ او نجات وي الله به رد کو چې د مخونو مخکول الله طرف ته نه بلکې خپل زړونه راول الله تبارک وتعالى ته او د الله د رضا او طاعت او قبله دغه قبله د الله د رضا او طاعت دغه طرف ته توجه کول دا ذریعہ د پاره نجات او د خلاصي بل حکم الله تبارک وتعالى بیان نه خدا او د فروع مثلا مخکې دا اصول بیان شو بیان د قصاص کې تاسو ته معلومه را دومره مې درته لنډ غونته وې چې اصل کې پنځه قسمه قتل دي قتل پنځه اقسام یو قتل دادی چې هغه ته قتل عمدن وایي قتل عمدن او قصدن دي ته وایي چې په تور باندې په چاړه باندې یا په ټوپک باندې یا انسان یعنی مسلمان قتل کې یا ځینی سړی چې هغه زما قبول کړی وي تاسو ته ټیکس درکړي او ستاسو ملک انګوان پاتې کی داسې کسان چې تاسو عمد داسې کسان چې سوق عمدن قتل پس باندې قتل کی په داسې سيزونو باندې چې هغه انسان بدن ټوکړي ټوکړي کړي یا سوځي لکه ګولای شو دا انسان سوځي ترو چړو باندې په دې سيزونو باندې د انسان بدن ټوکړي ټوکړي کیږي نو دې ته قتل عمد وایي د دې ګره یاد ساته درې سيزونه په دې مرتب کیږي اول نمبر ګناه الله وی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم کم سړی چې بے گنای او مسلمان قصدن عمدن مړ کی نو دغه پار سزا جهنم دی نیو نمبر پدی کی گناہ دین نمبر بیا پدی کی قصاص قصاص معنی دادا چې دا قاتل با خپل ځان اولیاء او د مقتول ته حواله کی چې کوم سړی وجلې دې دابل چې کوم اولیاء دي وارثان دي بیا د حقوق وقدا کده دې سړی نه قصاص اخلي هم حکم د قصاص دی او کده ته معافی کوي او دریم نمبر پدی کی څه شی دی دا خود وشو کنا یو گناہ شوا دویم نمبر پدی کی دا قصاص شو او درین محرومہ کے دل دا انسان دی دا میراث نا چی قاتلو لگی خپل وارث مڑ کی کل زویو لگی پلار مڑ کی کل پلارو لگی زوی مڑ کی کل رونم لگی چی دا ٹول دا یو بلن وارثان دی نو کدی انسان دا سی او سڑے مڑ کلو چی اگر دا مورثو یعنی دا غن وراثت رو نو دا قاتل با دا وراثت نا محروم دا دا قتل عمد مصر چه قصدن عمدن پدی که کفاره نشتا یعنی مریان ازادول هم نشتا او دو میاشت روزی هم پدی که نشتا بس دا قدر خبری بی یو گناه دی تو پدی وباسی بل قصاص دی حق داولی او دا مقتول دی او درین کچر تا دی سڑی خپل دا سی او تن وجلی بی چه دی داغن وراثت بوری نو دی با دا میراس نا مکمل محروم دی لکه یو سړی پلار مړ کی دی د میراث نه محروم شو زده میراث کو سیسه نشتا یا یو سړی خپل رور مړ کی او دې دا غرور وارث دا غرور نور اولاد مثلا نیوی نه دا سړی به د میراث نه محروم وي د قیامت لا زین دې قتل خطا قتل خطا دی ته ویل کیږي ګورې د دې دوه صورت لري یو صورت دا دی چې یو انسان هغه خطا په نیت شي دا چې یو شی لري نه ولیدلو او د دغه ذهن کې دا و چې دا ښکار والے شی دی او د بیا غلیند غش برابر کو یا ټوپک برابر کو ناسا پاغه مخه د انسان دغه په ذهن کې داوه چې دا څه شي د ښکار دی. مثلا یو انسان یو ذهن آستی لري نه د راولې دو کله کله په یو انسان دا څه شماره شي او د په خیال داو چې دا څه د ښکار دی او چې خراب وي ورور کې کنه هغه په حقیقت کې انسان دغه انسان نه وشته. او ذهن چې دغه خدای فل فعل دا کله کله یو انسان دا څه دځې کوي کنه دځې نه بیا هغه په وخت دغه قدرتي تور دا څه کته راشي وای په جن کې دوم رسوم دی په جن کې وای دوم رسوم دی ولې دغه دځې بار دا څه کولې هغه په وخت کې نه کته راغله کوه شو یو نه دغه دا څه ګرځي کنه په سر پرای په ټول باندې ګرځولې دا دې ته ویل کیږي خطا فل فعل چې دوالو قتلونو حکم دا دی یاد ساته چې یو نمبر خو په دبا دی دیت دی دیت سلو خان دی یا داغی قیمت دی یا لزر روپے دراہین دی چه داغی نا دیر شی جوری گی نن شن زربان یو کت تفرس کا ودو سلو خان رسوم رو جوری گی اقبل انداز دی اقبل لگا داغا سلو خان چی دی داغی نوعیت بدائی چه شل با پدی کی چه یو کال پا یو کت پانی دیر شی دویم کال پا شروع شی دیتا بنت مخاز ہوئی شل بدائی شل به هغه خانو چې دوه کال کې تیر شوی درین کال کې شروع وچی دي شل دا شل به هغه حقیقی چې باغی درې کال تیر شوی او سلورم کال کې شروع سلورم کال کې شروع د مسکرانو لري غوې شبیا ته سلام شل هغه بچی د خانو زنانه بچی چې یو کال کې تیر شوی او درین کال کې شروع وي چونګي ورته کسب بناوي درین نمبر دغه سری دغه زنانه اولاد سری دغه کوتي چې دوه کال په تیرشي درې کې شروع شل دا او شل نارینه دا شل پکې ناران شو او شل پکې ماده شوې او چې دوه کال په پروشي او په دریم کال کې شروع نه سټ خوان شو پیدا شو دا بیا شل هغه حقیقي حقیقت وي چې درې کال په پوره تیرشي او سلورم کې شروع کی سلورم دا ماده دي کا شل ماده دا شو او بیا ورپسې شل جزعی دي چې سلور کال په تیر شوی پنځم کال کې شروع وي نو ګوره دا سلور نوع ماده شوی او د مس کې یو کې پکې سره له هغه نارانو پکې را له دا سلو خان دی وي دا سشر د دادیت د دغه مسلمان دی چې په خطای سره د دې انسان لدا قتل شوی دا د دیت دی او د دین علاوه هغه باندې کفاره نشته بل کفاره دا د کمریان د کدي زمانه کې کمریان نشته مریان بازاد کی او کمریان نو دو میاشتي مسلسل روزي دی زمیاشتی مسلسل روجه بدا انسان نیسی دیتا کفاره بھی لکھی گی نو قتل خطا کی سشو پا قتل خطا کیم دغسی زنو شو کم شو یو خدا دادیت مسئلہ شوا او دادیت بیرازی پا بیرادرائی باندے خوا دسر چه پا پیشکی کم کسان شریک دی مثلا دسکول استاد پا کی استادان داد چل تکی ملادی پا کی ملایان داد چل تکی سری دغا کسب والا هر قسم کسب والا کسان چې نوټول وکړي راشي او بس هغه باندې بیا ډېرې کمې کمې پیسې راځي او دغه شي چې معاونت یو روپۍ جوړه درېم نمبر هغه قسم چې کم سړې ودي وي او په معصوم باندې ووري لکه مین نو اکثر دغه سي کسي وشي دا غیم دغه احکام دي چې دا کم بیان شي او صدورم هغه قتل لې چې تا په پردي مې کې کو یو کنستو یا دې په کې دیوالو کې چاته پته ني یو سړی راغ خپل په کوي ته پیو ته دا نه نه مړ شو نو دا تاوري پردي مې کې په پردي پټي کې دا پلان کنستل او په سړی خپل پټي کې کوي دا نه په ضرورت لپاره او دې راځي په کې پردي کې ټول پردي کې دا به پر ځکار دې ما په ځان له پردي کې کوي دا دې په نه کېړ چې تر ازاو پردي کې پردي کا ولې سړی په خپل کو کې کوي ان پیني خلک دې کې یاری په پټی کې ځان لا رټول لا پمپون لا کلیان کوي نو خلک دې په کوپري ځاګه نه لار کې داسې کوي لا څه انداز کوي یو کړ چې تاسو هر څوک را روان ته په پټی کې ځړې ولا په شپې راځي په کې لوټ راځي اره کوړي دې تاسو یو کړ بس ته پکې نه هیر شي دې سزا کې تر علي داد قتل مسله ده ها بیا د قصاص مسله چې ډومبې قسم تاسو ته ما کوم بیان کړی دي هغه ډومبې قسم قصاص باغی کې بیا مساوات ته مساوات څنګه لري دا کیسه پکې نشتا چې دا خانو دا غریب دي دا کیسه پکې نشتا چې دا مرایه دي دا آزاد دي دا کیسه پکې نشته چې دا سړی شریف دی او دا رزي که شریف سړی د رزي سړی د لاس امر شي مالدار سړی د غریب د لاس امر شي یا غریب د مالدار د لاس امر شي یا دی او سړی د لاس نه مرایه دي چا امر شي یا خدای او نارانو کې دا سمړو شو پټول کې یو مسله دا قصدنی وجلی وی دا سڑے بپائی کی قصاص کی اس قصاص پر قصبانی کی گی زمان مسلک دا احناف دا دے چلا قود الا بسیف دا توری مسلک دا تا دا انسان پا ہر سمن کڑے دے تا او بوتا غرزول دے تا د غر نارغړولې دي تا په ټوپک باندې وشته دي تا په اور باندې سوزولې دي یا یو بل ګناه د وجه نه دا انسان تا مړ کړې دي زمون مسلک دا دي چې دا معاملې په سره نه کیږي بلکې د سره بتا معاملې کیږي چې دا تور بولا دا سره اخلاص کی دا سر په نه اپ لکې دي او دل به دي په لکې دي خبره په اخلاص شي لا قود الا بالسيف دي ته مساوات وي لکېږي ښا نو په دې کې د پټو دوه کې مسله نشته په حقیقت کې د عربو بعضي قبایل داسې وو چې هغه دوی که زمون نه یو سړی مړ شو نو موږ بستاسو نه لسو که زمون نه ختم مړ شو نو موږ بستانه سړی وو که زمون به تاسو مړی مړ کړو در کې به خط سړی موږ آزاد سړی بولو او زور ورو الله تبارک وتعالى په دې مسله کې ضرورتیا څه خبره ده لکه چې ته زور ورو او دا کمزوري دي دا شریف دي او دا رذیل دي دا نارینه دي او دا زنانه دي دا حور دي او دا غلام دي دا کسی میسی په کې نشتا خو څوک چې د چا د لاسه قصدن عمدن مړ شو نو دغه په دنیا کې قصاص او بستی شي ګناه په خپل ځای باندې ده حدیث شریف کې راضي نبی رسول الله فرمایي چې کوم یو سړی مسلمان قصدن مړ کی چې د قیامت پر ورځ باندې دربار خداوندی ولګي نو دا مقتول براشي یو لاس کې به سر پر نسلی بل لاس باندې به دا قاتل نسلی دا الله تبارک وتعالى مخې له راولي د دې دی رګونو دا وینه به بالکل جوش او فواري وهي مخې ته به وځي الله ته وایي چې خدای دنه تاسو ته زور وځي دا ټیم به ګلام په کوم قاتل به حاضر کی او مقتول به دا الله په دربار کې نو چې اے الله دنه خپل تاسو ته چې دنیا کې د زور وځي لکه تاسو ته په ما ته خپل ګناه نه معلوم دې څه سبا نه مړي یو بل حدیث کې راځي ګوره مختصر د دوه یو دندې هغه د مسلمان یو چون وینې نه حق دوی کړی یو چون دا یو چون وینې سمري معمولی غونډه کې دا کنه د مسلمان نه حق وینې یو چون دوی کړی حدیث کې راځي چې کومي دروازې د جنت ته دا سړې زی نو دا وینې به مخې ته دیوال جوړ شو ته جنت دروازه ورته شي یو چون وینې موږ ګوره دې بالکل احتیاط نه کوو بېلکل احتیاط نکړو د مسلمان 400 عمر سره کو کنا حق د مسلمان وینې دوی کړه یا مناحق مسلمان مړ کو تو به وباته کا الله د تماشې کی ځان لا خبر را خو کما شي اون کی نزدي ګنا یاد ساته سزا دی رضی الله تعالی الله تبارک وتعالى وای کچر ته د زمکه او د اسمان مخلوق دا ټول جمع شي دیو مسلمان قتل نا حق او کی زبدا ټول خلق په جهنم کې الله وای د دا حضرت عمر په زمانه کې یو مسلمان بنزو کسان وجلی او د بنزو کسان نه قصاص اخستو کپلس کله باندې یو انسان دی مونږی لس واړه د قصاص اخستو شي دا دومره زیات الله تبارک وتعالى په دې باندې دومره خپتیږي حدیث شریف کې راځي نن مشکات کې دا حدیث ته بیان شو چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دری کسان الله تدیر زیات ناپسندی دا غدریو کسان کې یو دغه کس دی چې د مسلمان د وینې د تویولو کوشش کوي دریو کسان کې یو دا تم دی ګناه ګور ډیر زیات ده قصاص خو سر په سر دا خو حق مقتول او غاداش نور بعید الله نه دعاګانې غاړي کا الله ورته معفو کیا خدا الله په خاطر ځکه ګناه په الله کړی دی او بل حق د انسان دا کړی دی نه کې په دې قصاص شنو مخلي ته د قصاص هم دغه مسله شو لیکن که په دې اولیاو د مقتول کې یو انسان د خپل حق معاف کی مثلا یو سړی د دا قدرې زامن دی او د غفلار ورله چا مړ کړ نو وارثان د چا د دې مقتول بیا د زامن دی دي درې واړه زامن حق لري چې د دې د پلار د قاتل نه بدله واخلي او د قصاص شي لیکن که په دې درو کې یو تن قصاص او بخ د قاتل دا عزت ما بخله نو دا نور دوتی بیا قصاص نشي غسته کا دا دوه نه قصاص نشي غسته اوس په مسله دیت نشي قصاص پاتیش اوس دغه دیت چې وخت تا سما کوم بیان کړی دی د قدیت ته شو خبره دا سړی به اوس سور کی کده پر راضی نو دیت به اوس چا ته او جوړ مقتول تا خبر اخلاص او مرګ نه دی بچ دا مسله شو دي ته مونږ وایو دا یعنی هغه قصاص حق دیت طرف تراوړی دو خدا پاک صورت کې چې کله په دې وارثانو د مقتول کی یو تن هغه معافیو کی چاته دی قاتل ته اوس چې کله دا خبره د دیت شنو بیا بسنګ چل کیږي اوس دا وارثان چې کله مطالبه د دیت دی قاتل نه کوي نو مطالبه بسنګ کوي الله تبارک وتعالى وی نرمه سر په مطالبه شرعي طریقې سره په مطالبه کوي ورته اته نه چې سترګي فطري کی فلان وړي لیکن کله چې دغه اولیاء مطالبه دي سړینا دغه